هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه گینه و مالاوا ده پیره حالسا ها؟ چیا؟ ده بینم که دو اجار گیشتین بخویم گشته و پشتم زور دیشه دوی اما چی تر با اوتومبیل گشتی دور دریش ناکم کواتا ساله گیتر لگم من بی بریار من دوا اما جاره گیترش بچینه و با امیوان خانه جوانا ایوان یدانی؟ کواتا امجارا منیش لگو پاندیم بلام چون خونه توانی بروی با اوتومبیل نبیه دا پیره وابزانم لطوانان دا هیه لگل او با اوتومبیل گشت کم سالی جاری گشتیک احساییه چون که گشت کردن زور خوشا بله او اوتومبیلی برس شیرزاده ام که تتان باش سرطان که شرزد دانی او بور راکونه کت برالله نکر لوه دست برداری نابم مادم وایا لنو قفزشی دابنه باشا اگر او شو لچلگ کم نزیگ بکوه توا اواده کجم ها؟ برکاکی جانو چی بکر نابید بون شوه لأوتومبیل کم نزیگ بکوه توا او دروم بلام قفزه کنه بید نکر ها ایلم پیا خرابا اما راستم ایلم سرطان آخوشی دوی گرانو من با شارشک کم و ایلو شیون جوانی کلی بوین او میوان خانانی کلی بو زور سپاس دکم که اگر لکت کانم بو بر سردار زور من مندو کردی هیت سپاسی نوه اما ارکا اوانا وکوکتی خومن بلان پیوست سپاسی کاک سیروانو ما میبکید که خوانی میوان خانه که بون زور راستم سپاس بو سیروان براستی کاتی که یک جار خوش من بسر برد دوائی سپاس نامه چیش بو برای سیروان ده نیرم دانی زور سپاس بو توش سپاسی نوه پوری جان خوشحال بون که پیکو بوین وانیه بابا؟ خاتو سمیرا، دبه استاب روین بخیرتن، خواتن لگل بگره دانی، راستان لبیرچو دی، خدا حافظ خواتن لگل دانی، چیه؟ دلی چطک دلتنجی کردی؟ دیتونی، برایز شرزاد دلتنجی کردم که تک گرانو با ایرا تازه به هر چونک بید دبید بلینکت زیبت زیب که تو راسکال بخیط نیو قفص راسکال، لیستا بدواو نبیدر بچید بو هر شوینک که دتوی چون که تو لشاری نگ لدارستان چون که لدارستان جیانداران آزادن ها، دا پیر سامی شبقه که لیره لبیر کرد دوه بخون بایده با ماوا راست کل یاری پی مکا ماکس بیرت دکردم؟ من زور بیرم دکردی کمک بو هسته دار از کل دین مخواره و دانی درگاه کب کوا بو اوه اوتومبیل که بیهن مجوره و دی سلاو ریکو حالتونه چی روی دا؟ وا دیاره دیسان بشتر هاتن براستی براستی او قلر رشم نیشی بیزار کردوا دانی، جان تاکت هشتا لنا اوتومبیل که بیهنا سلاو مام رزا سلاو زور سپاسد دکم که آگر لما کس بکاتی که ایمه لیره نبوین اما هرگز شانی سپاس نیا گرین گوه خوشی چی زور تا لگشتا کتان بینی بیا فیده چید اسپکم خوش حال بید بگرانو راس کال سیر که هستو سوز جانداران اشتاو وکو همروو اوانیش هست بدل خوشی دکن کاتیک دوی دابران پیک دگنو دانی پید نوتم گشتا کتان خوش بو بله میوان خانه کنار رو بارکا شوینه که وکو خوان مبست چیه شوینه که وکو خوان؟ مبستم اوه شوینه که یک زار جوانه دارستانی گلپیش میوان خانه که هی زور لجانداران دین لای میوان خانه که تا خوشی بین و خوراک بخون تنانه دورچکانیش دین ویت دورچکان؟ لوی هیچ کس ازاری جانداران نداد بوی ببیتر زلم روف دینوی دانی هر چیز نتوانم باور بما بکم اما راستا باشه باورت پیدا کم بلام جانداران جاوازن لمروف بوی دبی جاوازی بکری لنیوان امو او دا بو نمونه تو راست کالته او نرمونیانه توش به هوری خوتی دزانی اگر چی برهمی تو کانی ایمیل ناو بردوا ما بستی او نبو به هر حال تو هندی تخت دارته هر چیزو قفصی چی با درز بکه چون که برهمی باخه کم پیگیشتوه ده ترسم اجالکت لناویان بره. براستی نرمونیانا ده زانم که ناته بیخیه ناو قفصه و بلام هر ده بیواب که اما لبر خاطری راسکالا دانی جان اگر وانه که او با گلی که اکشرزاد ده کجده. اگر چی درونی خوم رازی کرد بلام هستم به دلتنجی و خوم باریش ده کرد تنها لبر اوی بیرم لوا ده کرده و که پیویست راسکال بخامنی و قفصه و استلیم دور بکو راز کال تا بشکرون پینه کود او چی دکی حالکه ای تویا با چی دفریشو شکد لسر میزه که جهشت بابا ببوره دانی جان لبیرم کرد ها دانی هیچی ارمتی کد ناوی نه سپاس بابا من تنها دمه خواردنه چی سوک آماده بکم هر خواردنه که آماده بکیت خوش درده چید خواردنش چی خوش بودانی سواس اگر چی وادلی بلا ما بزنم باوی احمدم کردو بوتیرد نخورد لیمیوان خانه که خوشترین خواردن من ده خورد وا مال دانی جان بلا ما واده زنم که پیویست خزمتکارک پیدا بکین بمزوانم خطاب خانه ده کریت هوا او کاتا گرفت من زور توش ده بید پیویست من بخزمتکاری مال نیا چون که چونیتی احمده کردنی سور خواردن لچشلینه ریمیوان خانه که فیر بوم بلام کاتی اوم نیا. که چشتی بتم آماده بکم بلینت پیده دم که بیانی خواردنی چی خوشت بو آماده بکم من هر جیز گلیم لخواردنی تو نیه دانی بلام لو ده ترسمکاتی اود نمینه که بخوی تو یاری بکی تو بخوینید که امش ما فی خوت دانی جان هر جیز لباره منه و دلتنگ مبا للا چیتر من درنگ لکارده گرم و مال بوی درونم آرام نبید بطن حال مال بزید بهیلم بوی خزمتکاری مال ارکت آسان دکاتو بایخت پیده داد دلتنگ ما ببوم من دتوانم همو کاری چی خوم جیبه جیب کم بابا اگر دریش کود خزمت کارکی مال جیاندارانی خوش نوید وکو خاتون ندیبا او کات مالی مکس و راسکال زور شپر زده بید کوات تو لمده ترسی دانی بار جویم نبگره هرچی خزمتکاری مال پاک کرد نوید کورکم بوی ریگنه داد جیانداران با عرضوی خوین لمالو بسور رینوا آخر اوش مادبونه که با فیرو در رواد تکیشتی؟ باورم پیب که بابا جان اگر به تنیابین اوه با امه زور باشتره ها به هر حال اگر تو واد پی باشتره اوه بم شوه تاقیده که اینو با بی خزمت کاری مال بیرو بوتونه چی دوانه لگل اوش دا من حزناکم تو بطنها ارککانی ام مالا بخیط سرشانی خود چون که خلق اما تن روش اگده خیانید بوی پیویست پتی چی لمل بکم تا تا باشه دانی تو با شویشی جوان بیرده که ایوه بود پر سیار دکم زانم چی باشترین توقی راکون دروز دکات ها؟ بخیر بیدانی، خیر ها؟ حتوم دواکار یکم لیته بر سلیمان هرچی دوی دواب که، من هموش دک دروزدکم که پیودی باز پوها بید، وکو زین یا خود ناچه آسب همو پارچه کانی اوتون بیلکی باو که دست کردی منن من امزار باش دزانم تیگه ایشتم که وات زین یا که دوی بو آسپکی بابد که بوتی هیناوا دای، قصب که چی دوی؟ من توقی کوپت یا چی پیستی با تینم دوید گورم تیگه ایشتی لیم؟ من چل ساله لیره کار دکم هموشته که درستم کرده بید با تین و جوان بوا منیش اما دزانم گورم بوه استهاتو متلای تو ها؟ دلی توقی کپتک؟ قد نم بیستوه که اسب توقو پتی لمل بکر ناولا بو اسبم نیا بلکو بو راس کلمه گورم بله او یکم زاره که جمله دبید امزور جانداران توقو پتی لمل بکرید من دمو هر ایستا راس کال ببست ما بلام پاشان دی خمنا و قفص یکی تون دو داخراو چی؟ ام جاندار بندکی؟ باشه لبر چی ام کاردکی؟ چون که بروبوم ایچی کمی چلگکانی تیک داوا بوی داوای بند کردنی دکن دبینم دلتان جیدانی منی شروع دلتنگم چون که او کلو بلانه که با اوتومبیلکان داوائده کن با بکارهنانی اسب درست کروا بم شوه کارکم پچی که توا کم کزنم شار اسب بکاردهنی کار چی نابزه ام جانداره لقفز بکرید دیدانی پیب کنا دبی جوانترین توق با ام جانداره درست بکم یکم پیتی ناو کشی بله سر تابلو یه چیزی ویم بی بیگو من هرواد بوده کم راسکال دی وره ایره راوسته باملت بپیوام پیوانم کردوا با شاید شمبوتی هشتوا تا گوره بو ازاری ندا کنه دبی باشترین توقت بود روز بکم لجیهان دا لملت ناکموا دبی خود لگلیلی را بینی چون که زوبه کات لملت دکم دانی سلام پیان هم تو با تی لیری بست اسمان راس کال زور بیزاره لطقه که ایوانی دانی نمیه لباری امو قصب که زور بداخوا پیان اوتم نمیه جمله ایتی تر بیت ببوره دنگم لسر برس کرده و ها؟ هیچ نیا من زور دلتنگم که راس کالم با توقع بستاوتاوا من دزانم اما آزاری دداد بهوی قسکانی تور زیادر هستم به آزاری کرد دانی من زور باش لحستی تو دگم دمویلی گرم آزاد بید بلام رفتهری ولی هاتوا هرجز قبول نکرد امرو بیانی لچلگی من رزابو راس کال تو سر لقی دارمی و کوا نه تا خواره و اگر چی زور بانگم کرد خو اگر یچک بیدی بایا دی سانه و توشی چشه دبوین ناتر خوم سرکوت مسر لقدارک و هینام خواره و پش اوی هند یک تری خوارد ما فی خود دکا بترسی عرضی خواردنی زور زوره چون کبچوکا و دیوه گشب کاد رنگ اول راز بید لبر او ناتوانم بیهن مدره و تا لگل توقه کب بتکی لی رادید ایوان خانه که زور جوان بو ایوان یه دانی؟ جوان ترین شتی ازادی جانداران بو نامه یکی پر لزوازم با برای سیروان نرد من هشتانم نردوا امرو ایواره دینو سم اونده سر قلبم لبر چی شکی راس کل بو چی پیدا کنی خو من تنها لبری راس کل او قصده کم نه من با حال سوکو تی پروینی خوشکم پیدا کنم جاتی کردوا کاتیک بهم گفت نامکی توش لگال فی خان ببم با نسینگی پاستا پروین و تین نخیر من خون دیبم رنگ نامکی تا آنو بو بید نخیر کسیرم کر نامکی که جاواز بو نامکی درو درش بو من تید ناگم پیام تنها لبر آنده پیدا کنی چون که نامکی درش بو دانی هشتا تی نگیشتی نه بگو من تی نگیشتم فرمو بم رون کوا براسی تی نگیشتی لبر چی من پیدا کنم سب که دانی نه براستی تیه نگیشتوم پروینی خوشکم برای سیروانی خوش دوید منیش خوشم دوید ها؟ تکه دانی لمانه قسکم تیه بگا باشه پیام تو زور لمن زیرک تری بایه بشه ویگ باسی بکه که بتوانم تیه بگم ها؟ باشه پید دالم بلان پیویسته بکس نالی باشه دانی من دونیم که خوشکم دوید خیزانی برای سیروان ها؟ براست؟ اما حواله چی خوشا که دبیت خیزانی؟ لسر خوبه دانی هشتا هشتیک بریار ندرا با بلام دلنیان دبید آتی دگی؟ ها کواتی هر بخیال درست کردوا بلام اگر راز بید زور جوانا راز کل لچویا راز کل تو لچویا راز کل والی ریا ها ها ها ها لکوت ایدا کوتی بندستم ها ها لنا قرم رزقارد بي هري استعداد كلام راسكال راسكال وري بويرا سباس بخوا كتو راسكال دقرتوا داي داني اوراكو نمدرسو دتويتي ليبكي برد شيرزات بيقو مان بفارو وخيش بقيش جوان دروز دكام توبيا اكي دو رقي جا بقرا امراكو ندعيوز مديشكا كانم بخوا راست نیا کمی که تو تدروا منو پیام هر دکمان تاو دیری من دکرد زور ساکا اوا امروز وازیلی دینم بلا ام دانی بیرد نتسه اگر نزیکم بکوی توا اوا بخوم دزدانم چلی دکم بلا شیرزاد لبر اوی بم تو قدی بس مو بوی نتوانی با آرزی خوی بگره تو خاکا زور تندو پتو دیارا زحمت بتوانی بیبسنه بلای وایا دبی هر استا بیبستی اوا بطایبتی شوان بسرتاو باش عادي كنجي قفزه كاي بو درز دكاي باش نزيكي دو هفته تي قلت دو هفته كره با هفته شي توا ودبي نا بالكو با بين روجي اگر بتوي امن يار متيد بدام سباس خو مون كار دكم كواتا داني زوبه و پلبكا واد يارا او سري شي و هازو لكولم نابي توا بلي تنانت بم شوش بوی بکرنوم لراسکال دلتنگم لو شو دا وریای خوم ورگرد تانه یلم راسکال بچه تدروا بوی لدیگه خوم بست بوما دبینم لپتک آلاوی ای هارو هات تو نتوانی با آزادی لیر جولب که وکو اوی لدار استندت کرد باید کر لیده کم هول نده دور بروی راس کل چکه راس کل باش لقصه کم بگا دی ورو ناو دیگا که نتوانم بلم تنده لیت ترسام کاتیک برا شیرزاد ویستی بدگرید چون که پیاوی چی دل رقا تنانت منیش لیده ترسم بوی دبی زور وریابید تیگیش چی راز کل؟ شود شاد ورزی هاوین کتایی هاتو درگای کتاب خانه کانش کرد دانیش به هاورکانی دگن توا اوی دل خوشی دکاد اویا که پیامیش بو کتابی چی تولکی بلام اوی دل تنجی کرد او بو تا آرام نهاتو تو کتاب خان امش وال دانی دکات که بچی تو لمباره و پرسیار بکات بلام گرنگترین چشه بو دانی که دروز بو او بو چوار راسکار رازی بکات تا جیان لناو او قفزه ولی تسر همو امانه لالقی داها کدا دبینیم.